NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Er hangen meer coronamaatregelen in de lucht, horen we vandaag van de demissionair premier. Het aantal positieve tests blijft stijgen. Intussen zijn jongeren alweer met elkaar aan het appen om de straat op te gaan vanavond. In één vandaag na het nieuws. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis kan komend weekend al op hetzelfde niveau liggen als bij de hoogste piek vorige winter, zegt voorzitter Kapers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Dat zit heel veel reguliere capaciteit in de weg, dat zien we nu al. Dus dat betekent dat operaties afgezegd worden. Daar zijn ook veel patiënten bij die echt wel binnen afzienbare termijn geholpen moeten worden. Meestal voor veel van dit soort aandoeningen hanteren wij een termijn van maximaal 6 weken. En dat schuiven we nu al naar op. In de ziekenhuizen nam het aantal coronapatiënten verder toe. Het zijn er nu 2430 en dat is een stijging van 114 vergeleken met gisteren. Op de IC's liggen nu 470 besmette mensen. In de ziekenhuizen is volgens Kuipers voorlopig nog geen sprake van code zwart, waarbij moet worden gekozen wie er een bed krijgt. Premier Rutte heeft na overleg met andere bewindslieden nog eens benadrukt dat het belangrijk is om alle coronamaatregelen na te leven. Als dat niet snel verbetert, komt het kabinet al voor volgende week vrijdag met aanvullende maatregelen, zegt Rutte. We zullen de komende dagen heel precies blijven volgen. Hoe gaat het in Nederland met het naleven van die basismaatregelen, van die gedragsregels? Daarnaast, hoe ontwikkelt dat zich verder in de ziekenhuizen? Blijft dat ongeveer binnen de bandbreedtes die we verwachten, of ziet het er slechter uit? En als een van die twee dingen niet goed gaan, dan moeten we ons eerder melden. We hopen dat het niet nodig is. En wat we met z'n allen kunnen bijdragen, nogmaals, is dat we ons houden aan die gedragsregels. Of de maatregelen die sinds 13 november van kracht zijn genoeg effect hebben, dat is pas eind deze week echt te zien. Een depot van PostNL in de buurt van Antwerpen is per direct gesloten door de Belgische arbeidsinspectie. Bij deze en andere Belgische depots van het bedrijf zijn tientallen overtredingen vastgesteld, waaronder zwart werken en onbetaald overwerken. De overheid doet nog altijd te weinig tegen brievenbusfirma's in Nederland die bedrijven gebruiken om belasting te ontwijken, concludeert een adviescommissie van het kabinet. Die vindt dat meer belastingvoordelen voor deze constructie moeten worden geschrapt. Voormalig IS-strijders die vastzitten in Syrische gevangenissen kunnen hun vrijheid afkopen, meldt The Guardian. De Britse krant heeft documenten ingezien waaruit zou blijken dat de gevangenen voor omgerekend ruim 7000 euro vrij kunnen komen. In het centrum van Zwolle geldt vanaf vanmiddag 16:30 een noodbevel. Aanleiding is een demonstratie vanavond tegen de coronaregels die volgens de gemeente niet is aangemeld. En ook zijn er volgens de burgemeester signalen dat mensen uit zijn op rellen. Nou, wat we weten is inderdaad dat vanaf dit weekend flyers rondgaan en dat ook op de social media opgeroepen wordt om te komen demonstreren. We hebben gepoogd in contact te komen met de organisatoren van deze zogenaamde demonstratie, maar dat is niet gelukt. Het noodbevel houdt in dat de politie strenger kan optreden tegen mensen die niet per se in het centrum moeten zijn. De binnenstad van Zwolle is ook aangewezen als veiligheidsrisicogebied en dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. In Amsterdam krijgen leraren, politieagenten en zorgmedewerkers voorrang bij het toewijzen van sociale huurwoningen in een nieuwbouwproject, het project Oostenburg. Volgens de verhuurder is het heel belangrijk dat mensen met een sleutelberoep in de stad kunnen wonen, dicht bij hun werk. De gemeente Amsterdam probeert deze beroepsgroepen al langer naar de stad te lokken. Vorig jaar kregen 140 mensen via een voorrangsregeling een betaalbare woning. En Rotterdam en Zaanstad hebben soortgelijke maatregelen genomen. Het weer dan nog, op veel plaatsen zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het is ongeveer 7 graden vanmiddag. Vannacht in het zuidoosten op veel plaatsen lichte vorst. Morgen bewolkt met soms een bui. En het wordt dan een graad of 10. Wouter, dankjewel. Voor het verkeer is bij de ANWB Bianca Damink. Er zijn een paar ongelukken gebeurd die behoorlijk wat vertraging opleveren. Zo is de A27 van Gorkum naar Breda nog dicht tussen Oosterhout en Breda-Noord. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. Dat kost je wel bijna een half uur extra reistijd. Het verkeer richting Breda kan omrijden via Zevenbergen en Roosendaal over de A59 en de A16. Op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee heb je wel 20 minuten oponthoud nu tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam is na een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam weer vrij. Je hebt daar nog wel bijna 40 minuten tijdverlies vanaf de afrit Leerdam. En er is een ongeluk gebeurd op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Noord. Ook dat kost je nu 20 minuten extra reistijd vanaf Schiedam. De linkerrijstrook is dicht. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemai Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En daar hebben we er heel veel van. Hallo, 10 rollen fluweelzacht, 3 laag toiletpapier voor maar €2,99. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 liter halfvolle romige chocolademelk voor maar 85 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Het coronavirus is nog onder ons. En om organisaties open te houden, zoekt Medicorps planners, communicatiespecialisten en verpleegkundigen. Stuur een cv met motivatie naar samensterk@medicorps.nl. Medicorps houdt organisaties open. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Gouden sieraden en indrukwekkende beeldhouwwerken van de Azteken. Dit en nog meer kom je tegen op de grote internationale Azteken-expositie in Leiden. Tickets en meer informatie via volkenkunde.nl. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. Azteken in Museum Volkenkunde. Ook leuk voor kinderen. Kom ook! NPO Radio 1. Avro Tros. Nieuwe beperkende maatregelen lijken eraan te komen. Mogelijk dus ook weer aanleiding voor jongeren om weer te gaan rellen. Kiezen voor het pittoreske stadsgezicht of voor het halen van de klimaatdoelen. Gemeenten laten strenge monumentenregels wat vieren, zodat er toch zonnepanelen op mooie oude daken kunnen. En Queen-liefhebbers opgelet. Onze Ruben die zoekt namelijk uit hoe uniek deze band is. Voor feit of fictie is dat. Het zou namelijk de enige band ter wereld zijn, Queen, waar alle bandleden een hit voor hebben geschreven. Eén vandaag. Suzanne Bosman. En Ruben dus, Ruben Messelink. Het is 22 november, Ruben, wat viel op? In Nederland, ja, weten we, het gaat niet heel snel met die boosterprik. Hè. Vorige week is de eerste gezet, maar in Oostenrijk zijn ze al een stuk verder. Daar kan iedereen boven de 12 al een boosterprik halen. En omdat Oostenrijk het vaccinatieprogramma heeft opengezet voor alle EU-burgers, bracht dit de Nederlandse Eva op het idee. Zij heeft zware astma en valt daardoor in een risicogroep. En zij wilde niet langer wachten. Dus reisde ze dit weekend met haar man naar Wenen om de boosterprik te halen. En ik belde haar met de vraag waarom. Als je naar de planning kijkt, dan ben ik op zijn vroegst volgend jaar ergens in maart aan de beurt. Ja, dat is gewoon te lang. Ja, en ook haar 8-jarige zoon was mee naar Wenen en ook hij werd gevaccineerd. In Nederland zou dat nog helemaal niet kunnen, maar in Oostenrijk worden al wel kinderen onder de 11 gevaccineerd. En dat terwijl het Europees Geneesmiddelenbureau daar nog geen positief advies over heeft gegeven. Onze zoon, heb ik gezegd, ja, deels voor hem, omdat ik niet wil dat hij zelf corona oploopt of long covid krijgt. Maar ook een stukje voor ons gezin. Hè, dat als hij besmet raakt, misschien minder kans is dat hij mij en mijn man besmet. Ja, vond ik dat het overwegen waard. In Canada en in de VS is het door de FDA goedgekeurd. In de VS zijn inmiddels 3 miljoen kinderen van die leeftijd gevaccineerd zonder noemenswaardige bijwerkingen. En dat vond ik genoeg comfort bieden om dat off-label te doen. Ja, nou benieuwd of er meer mensen richting Oostenrijk vertrekken binnenkort. Dat heeft in eigen hand. Inderdaad. Ja, dan naar de rellen in ons land. Het ambulancepersoneel die is daar echt helemaal klaar mee. Voorzitter Jan Hoefnagel van de beroepsvereniging laat vandaag in een emotioneel bericht op Twitter weten dat verschillende collega's van hem letterlijk ziek zijn van het geweld. Ze zitten thuis na geweldsincidenten. Hij noemt een ambulancechauffeur als voorbeeld. Terwijl hij zaterdagnacht onderweg was in zijn ambulance, werd er een steen door de ruit gegooid. Dat is wonderwel goed afgelopen. Maar de schrik zat er zo goed in dat hij zondag, de dag erop, dus niet kon werken. Nou, Hoefnagel die doet een oproep aan al het personeel om verhalen over dit soort bedreigingen en geweldsincidenten te delen, vertelt hij tegen Goedemorgen Nederland. We willen gewoon dit soort verhalen gaan verzamelen, zodat we gewoon een vuist kunnen maken. En ook vooral tegen de samenleving kunnen zeggen dat geweld tegen zorgverleners echt gewoon niet kan. Het kan toch niet zo zijn dat we dadelijk met beveiliging moeten gaan werken. Ja, we gaan even door op die rellen. Want na de orgie van geweld, zoals de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, het afgelopen vrijdag noemde, is het de avonden erna dus ook in andere plaatsen onrustig. Rellen die beginnen als verzet tegen maatregelen en compleet uit de hand lopen, tot en met gericht schieten, u weet het, van de politie. En intussen kondigt demissionair premier Rutte al aan dat meer maatregelen in de lucht hangen. Dus ja, ook meer geweld, dat is de vraag. Femke Koudingfrex is lector jeugd en samenleving bij Hogeschool in Holland. Doet veel onderzoek naar jongeren op straat, praat ook veel met jongeren. Mevrouw Koudingfrex, goedemiddag. Goedemiddag. Dat zouden meer mensen moeten doen, praten met jongeren? Ja, ik denk dat dat eigenlijk gek genoeg, hè, als het zo heftig uit de hand loopt, dan denk je misschien niet in eerste instantie aan praten, het gesprek aangaan, maar ik denk eigenlijk dat dat het allerbeste helpt. En dat hebben we ook gezien vorig jaar bij de avondklokrellen, dat de jongerenwerkers die op straat soms midden in de chaos het gesprek aangingen met jongeren en ook buurtvaders, buurtmoeders, dat eigenlijk het beste heeft geholpen om de rust weer te doen terugkeren. Ja, u bent toen ook de straat op gegaan. U hebt ook gesproken met allerlei betrokkenen. Wat hebt u toen, hè, in die situatie rondom de invoering van de avondklok, wat hebt u toen zien gebeuren? Ja, je ziet bij dat soort grote gebeurtenissen altijd dat het eigenlijk niet een eenduidig beeld is. Dus dat er heel veel jonge mensen de straat op gaan om verschillende redenen. Sommigen die komen, en dat speelde vorig jaar heel erg, er was heel weinig te doen. De scholen waren dicht, de sportscholen waren dicht. Je kon niet uitgaan. Heel veel jongeren zaten al best wel lang alleen thuis, hadden heel weinig te doen. En die waren ook gewoon op zoek naar sensatie, naar een verzetje, naar contact met anderen op straat. En die kwamen kijken, niet per se met de intentie om zich tegen de politie te keren, maar waren wel gewoon heel nieuwsgierig. Je had ook jongeren die echt heel boos waren over de maatregelen en dus het gevoel hadden dat ze helemaal geen enkele manier meer hadden om gehoord te worden dan de openbare orde te verstoren. En je had mensen die er juist naartoe gingen om te proberen, ja, die woede te kanaliseren op een andere manier. Dus eigenlijk heel veel verschillende redenen om de straat op te gaan. Ja, en toch, als je dan die beelden ziet, heb je niet meteen de indruk, oh, dit gaat om jongeren die zeggen, wij worden niet gehoord op dit moment. Nee dat klopt. Hè. Sommige, een deel van de jongeren heeft wel heel sterk dat gevoel. En daarbij speelt dat heel erg mee. De behoefte om gehoord te worden. En bij andere jongeren is het ook gewoon puur sensatie zoeken. Of meeloopgedrag, hè, dat je op sociale media berichtjes voorbij ziet komen. En je weet van, hé, er gaan veel jongeren naartoe, er valt wat te beleven. En die lopen er gewoon achteraan. Dus dat loopt een beetje door elkaar heen. Mm-hmm. Maar dan is het ook best wel lastig om daar iets aan te doen. Als je gaat praten met kids die zich niet gehoord voelen, of dat nou studenten zijn of andere jongeren die door de omstandigheden thuis komen te zitten. Of die zeggen van, oh, fijn, er is een rel, we gaan mee. Ja. Nou ja, kijk, juist de groep die zich niet gehoord voelt, dat is eigenlijk het lastigst om hun een oplossing aan te bieden. Hè? Terwijl juist die meelopers, dat is eigenlijk het makkelijkst. En dat heb ik ook gezien toen ik in Amsterdam Nieuw-West op straat liep. Dat heel vaak als je die jongeren aanspreekt en je zegt, hé, wat zou je vader of je moeder ervan vinden? Besef je eigenlijk wel wat je anderen ook aandoet door hier te zijn? Of besef je eigenlijk wel wat voor risico's je loopt en wat voor consequenties dit voor je kan hebben? Dat zijn vaak de jongeren die dan het eerste op andere gedachten te brengen zijn en terug naar huis gaan. Terwijl jongeren die echt het gevoel hebben dat ze helemaal niet gehoord worden en dat ze eigenlijk gewoon geen invloed kunnen hebben op bepaalde omstandigheden in hun leven. Ja, dat is eigenlijk veel lastiger om hun een ander perspectief aan te bieden. Mm-hmm. Ja, nou, dat zijn zaken die u geleerd hebt en of in ieder geval hebt waargenomen rond wat er in januari gebeurde in de tijd van de avondklok. Nou zagen we het geweld afgelopen weekend. Dan begrepen we van meerdere jeugdwerkers dat ook vandaag op veel plekken oproepen rondgaan om vanavond te gaan rellen. Groningen, Roermond, Zwolle, we hoorden al. En Apeldoorn ook. Daar sloeg in januari de vlam in de pan na invoering ook van de avondklok. Onze collega Laura Kors ging langs bij jongerencentrum Twilight daar. Dit is een foto van een aankondiging om vanavond ook de straat op te gaan in Apeldoorn. Op een bekende plek voor heel veel Apeldoorners, de rotonde, Drie Maagden. De avondklokrellen die in Apeldoorn plaatsvonden, waren die ook daar bij die rotonde? Ja, die waren ook precies op hetzelfde rotonde. Joselita Hasseln ook, jongerenwerker in Apeldoorn-Zuid. Hoe serieus neem jij dit? Nou, je neemt het wel gelijk serieus, maar je hebt toch nog wel je vraagtekens van, zou het in Apeldoorn echt zo ver komen? Dit bericht kwam binnen bij jou wanneer? Gisteren, vandaag, vanochtend, vannacht? Gisteravond kwam dit bericht bij mij binnen. En wat doe jij dan als jongerenwerker? Op dat moment heb ik gelijk de jongeren van, ik denk, ah, die zullen er vast wel zijn. Heb ik gelijk een bericht gestuurd van, hey, ga je daar naartoe of niet? Want volgens mij is het niet oké. En dan krijg ik van hun vaak wel terug van, nee, ik ga niet, ik heb geen zin. Of als ik nu zo even terugkijk snel, is een bericht van een jongen al gelijk. Even kijken. Denk niet dat ik erbij ben. Moet werken. Maar ben wel benieuwd. Dus ze blijven wel nieuwsgierig en ze willen wel weten wat daar gebeurt. Maar... Ja, want luisteren ze dan naar jouw waarschuwingen? Ja, de meeste wel. De meeste luisteren wel naar de waarschuwingen. Die weten ook dat ik het niet zomaar zeg. Ik heb contact met ambtenaren vanuit de gemeente. En die heb ik ook gelijk op de hoogte gebracht van, hey, dit speelt er nu. En hun geven heel goed bij ons aan van, weet je, dit is niet iets voor het jongerenwerk. Dus blijf jullie maar alsjeblieft daar weg. Dit is politiewerk. Afgelopen januari waren er dus avondklokrellen in Apeldoorn. Oefoek was daarbij aanwezig en vertelde bij 1Vandaag TV dat de rellen tegen de politie best mag. Nou, inmiddels heeft hij zijn leven gebeterd. Hoe kijk jij naar afgelopen weekend? Waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? Want ja, wat bereiken jullie ermee? Wat heb jij ermee bereikt bij die avondklokrellen? Ik ben weer begonnen met school doordat er een gesprek is plaatsgevonden bij het gemeentehuis samen met de burgemeester. Die heeft mij de kans gegeven om te beginnen met school. Want wat bracht jou daar bij die rellen? Eigenlijk een beetje sensatie om te kijken of het ook uit de hand zou lopen zoals in Rotterdam en zo gebeurde. Want jij bent dus 23, dus tijdens de rellen was jij 22. Er zitten ook opvallend veel echt jongeren tussen. 13, 14, 15-jarigen. Ja, dat zijn naar mijn idee, wat ik ook veel meekrijg van jongeren. Het zijn jongeren met gedragsproblemen eigenlijk, waarvan de ouders thuis niet eens weten dat de jongens daar aanwezig zijn. Want ik heb toen ook heel veel reacties gezien met interview op 1Vandaag. Van ja, hoe zullen je ouders daar wel van denken en weet ik niet wat. Mijn ouders die wisten dat helemaal niet. Waar dachten die dan waar jij was? Bij een vriend of ergens in een jongerencentrum of... geen flauw idee, maar niet op dat soort plekken. En je ouders toen ze daarachter kwamen, wat zeiden ze toen? Nou, die weten het eigenlijk volgens mij nog steeds niet. Die weten nog steeds niet dat jij daarbij was? Nee, volgens mij niet, nee. Je bent op tv geweest, in de krant? Ja, het zijn Nederlandse zenders. Ik ben zelf buitenlands, dus ja, die kijken er niet echt zo nauw naar. Maar ook uit de buurt of uit de gemeenschap? Niemand heeft tegen je ouders gezegd, dit is wat je zoon... Ja, ze hebben het waarschijnlijk wel iets van meegekregen, maar niet dat het allemaal zo is. Maar ze hebben nooit iets hierover tegen jou gezegd? Nee. Tot op heden niet? Nee. Ja, dat is Oefoek. En het verhaal van zijn ouders die dus geen flauw idee hebben. Mevrouw Carling-Frex, u zei al van het is wel een belang om in gesprek te gaan met die jongeren. En dan horen we ook hoe belangrijk de jeugdwerkers zijn hier. Mm-hmm. En wat moet je dan met die ouders? Moet je zeggen, laat maar dan? Of hoe kun je die toch meer betrekken? Ja, ook door ook juist met die ouders het gesprek aan te gaan. Want zoals ik dat ook zelf zeg, heel veel ouders weten helemaal niet wat hun kinderen doen en waar ze uithangen. Dus de ouders te bestraffen voor hun gebrek aan opvoeding, dat werkt niet echt. Want heel veel ouders willen dat natuurlijk helemaal niet, dat hun jongeren dit soort dingen doen en bij dit soort situaties betrokken raken. Maar dus sociaal werkers in de wijk met ouders in gesprek laten gaan over de spanningen die er leven, de manieren waarop het soms uit de hand loopt en hoe zij dan weer met hun kinderen daarover zouden kunnen praten en wat ze zouden kunnen doen om dat te voorkomen, dat is denk ik heel belangrijk. Zeg, onze premier, inmiddels de demissionair premier Rutte, die zei in der tijd, hè, in januari, dat hij niet wilde zoeken naar sociologische oorzaken van wat er allemaal gebeurde. En ook nu veroordeelt hij vooral het geweld. Maar wat ik nooit zou accepteren, is dat idioten puur geweld gebruiken tegen de mensen die voor u en mij iedere dag in het veld verschijnen om dit land veilig te houden, onder het mom van, we zijn ontevreden. Dit is niets anders dan puur geweld gericht tegen al diegenen die iedere dag voor ons dit land veilig proberen te houden. Maakt dit indruk, mevrouw Carling-Frex? Nou, ik denk dat je allebei moet doen. Dat je het geweld moet veroordelen, maar daarnaast ook juist wel op zoek moet gaan naar de oorzaken ervan. Want als je daar zicht op hebt, dan kun je ook preventief gaan werken. Dat is eigenlijk wat de jongerenwerkers doen, hè? Dus die proberen echt te begrijpen waar komt die woede en die onvrede en dat wantrouwen nou vandaan. Die proberen dat vroegtijdig te signaleren en dan jongeren tegen te houden. En dat zie ik bij de overheid nog te weinig eigenlijk. Mm-hmm. Ja, wat zou er nu, hè, want we hoorden er wordt al gespeculeerd op mogelijk weer geweld vanavond in een aantal plaatsen. Wat zou er nu moeten gebeuren? Hebt u daar een idee voor? Ja, ik denk dus precies wat de jongerenwerker in Apeldoorn ook aangaf. Dus heel erg probeert te peilen zoveel mogelijk echt op lokaal niveau in de wijk van waar speelt dit? Welke jongeren zouden er eventueel naartoe kunnen gaan? En proberen om die jongeren op andere gedachten te brengen. En daarbij ook echt in te spelen op de relaties die ze al hebben met de professionals in hun directe leefomgeving. Want daar hebben ze een band mee. En daar zullen ze ook het meeste naar luisteren. Dus het is belangrijk om die professionals toch te ondersteunen in dat preventieve werk wat ze aan het doen zijn. Ja, goed dat die er zijn. En hopelijk komt daar ook wat meer aandacht voor. Ik dank u wel. Femke Koudingvrek, selector Jeugd en Samenleving was dat. En straks, ja, klimaat of beschermd stadsgezicht. Zonnepanelen op een historisch belangrijk dak. Gemeenten kijken naar de strenge regels voor hun monumenten om die klimaatdoelen te kunnen halen. Nu voor het verkeer naar Bianca. De A27 van Gorkum naar Breda is dicht tussen Oosterhout en Breda-Noord. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. En dat kost je wel een half uur extra reistijd. Je kunt ook omrijden richting Breda via Zevenbergen en Roosendaal over de A59 en de A16. We spraken het net al, gemeenten houden rekening met mogelijk weer rellen vanavond. Dat is nieuws via de NOS. Zwolle bijvoorbeeld, daar heeft burgemeester Peter Snijders een noodbevel afgekondigd voor de binnenstad, aangewezen als veiligheidsrisicogebied. NOS-verslaggever Jeroen de Jager daar in Zwolle. Jeroen, waarom neemt de gemeente nu deze maatregelen? Nou ja, er was afgelopen weekend sprake van flyeren hier in de omgeving. Je zag de beelden ook op Twitter voorbij komen. Flyers die onder de bij de auto's geplaatst waren, onder de ruitenwissers. Oproep tot demonstratie om 6:30 hier op de Grote Markt en het Grote Kerkplein. Maar de gemeente heeft de betogers die de demonstratie wilden houden niet kunnen bereiken, geen afspraken kunnen maken. Ook signalen ontvangen dat mensen naar de binnenstad wilden komen om onrust te stoken. En op grond daarvan hebben ze deze maatregelen genomen. Nou, ben jij vanmiddag in de binnenstad een beetje rond gaan lopen. Wat hoorde je van bewoners, van ondernemers daar? Nou ja, die hebben dus allemaal in de loop van de middag het bevel gekregen, of het verzoek gekregen om in de binnenstad hun terrassen te verwijderen. En in ieder geval hier bij de Grote Markt en het Grote Kerkplein. Dus al die terrassen zijn verwijderd. Alles is achter hekken gezet, want er wordt hier ook verbouwd rond het Kerkplein. Zodat alle losse objecten die hier staan, in ieder geval voor die betogers niet te vinden zijn. Maar die maatregelen die nu genomen zijn, die gaan voorkomen waarschijnlijk dat er überhaupt betogers de binnenstad in komen. Want zo noodbevel geldt van 4:30 vanmiddag tot 5:00 morgenochtend. Houdt in dat mensen die geen goede reden hebben om hier in het centrum te zijn, het centrum niet in kunnen komen. De politie die zal rond dat centrum staan, die zal mensen bevragen. Als mensen niet mee willen werken, mogen ze aangehouden worden. En ook nog eens dat veiligheidsrisicogebied, dat houdt in dat mensen gefouilleerd kunnen worden. Dus de maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat hier vanavond gedemonstreerd kan worden. Zwolle is voorbereid. Dankjewel, Jeroen de Jager van de NOS. Om de klimaatdoelen te halen moeten we flink aan de bak met zonnepanelen. Gemiddeld 20 per huishouden in 2030, dat is een opgave. En gemeenten worstelen daarmee, met de monumenten bijvoorbeeld. Want wat doe je met al die huizen die bijvoorbeeld door hun bijzondere schoorsteen of dakpannen een monumentenstatus hebben? Voor die huizen gelden namelijk hele strenge regels. Ruben in Hilversum bijvoorbeeld. Ja, bewoners van 12 jaren 30 huizen in de Siriusstraat, die krijgen nu geen toestemming voor zonnepanelen. Dit zegt een van de bewoners. We hebben dus twee plannen ingediend. Deze is van 20 mei dit jaar. De commissie waardeert het, alleen het plan is te rommelig. Nou, dat kan. Dus we hebben het aangepast, tweede plan gemaakt, hebben het allemaal wat strakker gemaakt. Nou, hartstikke leuk. Vanuit cultuur, historisch zeer te waarderen. Maar nu ligt het dicht bij elkaar. Ja, de gemeente Hilversum geeft dus tot nu toe geen toestemming voor het leggen van die zonnepanelen. Ja, het kan niet, omdat de welstandscommissie heeft gezegd, die beoordeelt voor ons of het wel of niet mag en kan. En die heeft gezegd dat in dit geval dit te veel zonnepanelen op het dak is. Ja, Jeroen Westerman is adviseur gebouwd erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Goedemiddag, meneer Westerman. Goedemiddag. Nou, wat we hier zien in Hilversum, bewoners die willen hun huis verduurzamen. En de gemeente, ja, die zegt, we hebben dat stadsgezicht, we hebben dat erfgoed, dat willen we beschermen. Hilversum dus. Ziet u dit op meer plekken in Nederland gebeuren? Ja, kijk, we zien overal in Nederland mensen die bezig zijn met verduurzaming. En ook eigenaren van monumenten of bewoners in een beschermd stadsgezicht. Hè, die willen ook een bijdrage leveren aan de CO2-reductie. Mm-hmm. En tegelijkertijd willen we zorgvuldig met ons erfgoed omgaan. Dus de uitdaging is om die twee zo goed mogelijk te combineren. Maar dat is iets waar we wel samen voor staan. Mm-hmm. Ja, en daar zal iets in moeten gebeuren. Waarom zijn die regels nu voor die monumenten, voor die stadsgezichten, zo streng? Ja, ik weet niet of ze zo streng zijn, maar het is wel zo dat we natuurlijk, we willen graag zorgvuldig omgaan met dat erfgoed. En ja, misschien is het ook wel goed om even aan te geven wat zo'n beschermd stads- of dorpsgezicht is. Hè? Want dat zijn eigenlijk de meest bijzondere gebieden van Nederland. Hè, het kan een historische binnenstad zijn, of een dorpshart, of een wijk met bijzondere architectuur. En ja, voor die bijzondere gebieden willen we graag goed zorgen. En soms, ja, dan is het niet wenselijk dat op daken daar zonnepanelen worden aangebracht, omdat het een heel verstorende werking heeft. Maar vaak kan het eigenlijk ook wel, hoor. Ja, want u hebt dat zien gebeuren. Waar bijvoorbeeld? Nou, ten eerste, kijk, de kwestie die vaak speelt is of het wel of niet in het zicht is. Mm-hmm. En er zijn vaak heel veel mogelijkheden om zonnepanelen buiten het zicht te doen. Denk bijvoorbeeld ook aan platte daken, waar je veel mogelijkheden hebt. De gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld is geïnventariseerd wat in het stadscentrum. En dat is een beschermd gezicht en zelfs werelderfgoed van UNESCO. Dat daar toch nog heel veel daken waren waar zonnepanelen op opgelegd kunnen worden. Daarnaast zie je ook wel dat ja, de manier waarop we daarnaar kijken de afgelopen jaren wat veranderd is. Vroeger was het echt zo van, nou, als de panelen in het zicht waren, dan was eigenlijk het advies van negatief, doe het niet. En tegenwoordig zeggen van, nou, kijk vooral in welke mate het nou eigenlijk verstoort. Want er zijn ook allerlei situaties denkbaar waar ze misschien wel in het zicht zijn, maar waarbij de verstoring eigenlijk wel meevalt. Mm, ja, Ruben, hoeveel van dit soort beschermde stadsgezichten hebben we eigenlijk in Nederland? Ja, er zijn er 472 van dit soort stads- en dorpsgezichten in Nederland. Daarbij gaat het dus om delen van dorpen en steden. En dat gaat dan in totaal om ruim 31.000 huizen en woningcomplexen. Ja, en meneer Westerman, je zou kunnen zeggen, tot nu toe kunnen de bewoners daar dan niet of bijna niet verduurzamen. Maar als ik u goed beluister, dan verschuift dat wat. Dus er wordt een beetje gekeken van, ja, wat kunnen we nog net wel? En zijn we misschien ook wel bereid om wat concessies te doen? Die meneer die we net hoorden in Hilversum, die zit ook in een reportage die we vanavond uitzenden bij Eén Vandaag. En die zegt ook, ja, als ik moet kiezen tussen mijn mooie oude huis en straks 2 meter water in de straat, dan weet ik het wel. Ja, nee, ik begrijp de bewoners in Hilversum heel goed dat ze dit belangrijk vinden. En het is ook belangrijk. Van de andere kant denk ik, nou, zoals ik zei, er is vaak wel meer mogelijk dan je denkt. Monumenten die moeten ook verduurzamen en die kunnen ook verduurzamen. En dat kan ook met behoud voor cultuurhistorische waarden. Er is echt wel vaak meer mogelijk dan je denkt. En als je bijvoorbeeld op de website van de Rijksdienst kijkt, we hebben daar een serie van voorbeelden van monumenteneigenaren die hun pand verduurzamen. En er staan brochures op hoe je rekening kunt houden met historische gebouwen bij het plaatsen van zonnepanelen. En je kunt ook denken aan alternatieven natuurlijk. Hè. Ten eerste zijn er natuurlijk ook mensen die door de situatie van hun huis geen mogelijkheid hebben om zonnepanelen te plaatsen. Bijvoorbeeld als je bomen rondom je huis hebt staan of als je in een appartement woont. Dan hoef je niet eens een monument te zijn. Nee, precies. En die mensen willen ook graag een bijdrage leveren aan de verduurzaming. En je kunt bijvoorbeeld meedoen met een energiecorporatie. Hè? En er zijn ook andere manieren om energie op te wekken. Je kunt aan een warmtepomp denken. Je kunt een aandeel in een windmolen nemen. Dus er zijn ook alternatieven. Mm-hmm. En we zien ook wel dat de techniek voortschrijdt. Dus er komen steeds meer nieuwe vormen om energie op te wekken. En misschien dat iets wat op dit moment nog niet lukt op een bepaald monument of in een bepaald beschermd gezicht, dat er over 2 jaar wel een mogelijkheid is. Dus hou die dingen ook in de gaten, zou ik zeggen. Ja, het is een beetje een kwestie van wat creativiteit en overleg, als ik u goed begrijp. Nou, ik vind het leuk dat u het woord creativiteit gebruikt, want ik denk dat ook ontwerpers hier een rol in kunnen hebben door ontwikkelingen die in de creatieve industrie plaatsvinden, te kijken van, nou, wat, wat voor vormen kunnen er gevonden worden om die historische gezichten te ontzien als het gaat om het aanbrengen van zonnepanelen. Ja. Ik dank u wel, Jeroen Westerman, adviseur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En straks in een vandaag, jonge boeren die hopen het bedrijf van hun ouders voor te kunnen zetten, misschien wel tegen beter weten in. Zoals Rutger van 18, die we zo meteen horen. Zijn vader maakt zich zorgen en moeder vindt dat hij maar iets anders moet gaan doen. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En nu vinden de andere dieren dat hij niet om de wereld geeft. Maar dat is niet terecht. Zondebok wil heel graag goed doen voor de natuur. Hij weet alleen niet hoe. Gelukkig is dat heel eenvoudig. Want wie belegt via ASN Bank, heeft direct een aandeel in een rijke natuur. Kijk op asnbank.nl. Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Beleggingen kunnen meer, maar ook minder waard worden. Bol Piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol Piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. bolpiano's.nl. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Verhuizen? De Allsafe verhuisdoos is als beste getest en voor de beste prijs. Bestel snel op allsafeshop.nl. Allsafe! Geeft ruimte. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3.000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. NPO Radio 1. Nieuws, hier is Wouter Walgemoed. Als de stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in het huidige tempo blijft doorgaan, is de bezetting over een week net zo hoog als de hoogste piek vorige winter. Daarvoor waarschuwde Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Nu al leidt het uitstellen van reguliere zorg volgens hem tot schrijnende situaties. Op dit moment is de helft van de coronapatiënten in de ziekenhuizen ongevaccineerd. Dat zijn er nog altijd relatief veel, omdat de totale groep ongevaccineerde Nederlanders veel kleiner is dan de groep gevaccineerden. Bovendien heeft de helft van de gevaccineerde coronapatiënten een andere medische aandoening. Omroep Brabant haalt de logo's van zijn bedrijfswagens, omdat medewerkers volgens de hoofdredactie steeds vaker te maken krijgen met intimidatie en geweld. De NOS nam vorig jaar al hetzelfde besluit. En Gareth Southgate blijft tot eind 2024 bondscoach van Engeland. Hij leidt het Engelse nationale team sinds 2016 met oplopend succes. Op het WK in 2018 bereikte Engeland de halve finale. En op het EK dit jaar verloren de Engelsen de finale van Italië. Wouter, dankjewel. Het is een heerlijke dag geweest voor de zonnebril, Willemijn. Hoe gaan we daarmee verder? Ja, die zonnebril heb je de komende dagen een stukje minder nodig, want vandaag was echt wel zon overgoot op heel veel plaatsen in ons land. In het zuidoosten moesten we iets langer op wachten, want er was de bewolking eerst nog wat hardnekkiger, maar daar brak die uiteindelijk ook door. Als we kijken naar komende nacht, dan zien we in eerste instantie in het zuidoosten dan nog steeds wel opklaringen. Daar gaat de temperatuur ook net iets onder het vriespunt uitkomen. Kan ook wel wat mist ontstaan tegen bijvoorbeeld het noordwesten van ons land, waar de bewolking dan juist weer wat dikker gaat worden en het vannacht zo'n 6 tot 8 graden is. Dus vrij grote verschillen. Morgen op veel plaatsen in ons land, wolkenvelden waar dan af en toe een gat in valt. Soms kan er ook wel wat motregen of lichte regen uitvallen. En temperaturen liggen morgen tussen de 6 en de 11 graden. Laagste in het zuidoosten. In het noorden zitten we nog wat meer in de zachtere lucht. En vanaf woensdag zien we de temperatuur dan op meer plaatsen toch wel wat omlaag gaan. En woensdag wordt ook een dag met kans op mist en echt wel een grijzige dag. Zonder zonnebril dus. Nou, oké. Okay. Ja, sorry. Bianca Damink voor het verkeer. Ja, het zijn nog steeds de ongelukken die veel vertraging veroorzaken. De A27 van Gorkum naar Breda is dicht tussen Oosterhout en Breda-Noord. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. Het kost je wel een half uur extra reistijd. Je kunt ook omrijden richting Breda via Zevenbergen en Roosendaal over de A59 en de A16. Maar op de A59 staat inmiddels ook een flinke file vanuit Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Ter Heide staat 14 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag heb je 20 minuten oponthoud tussen Nieuwerbrug en Gouda, ook door een aanrijding. De rechter rijstrook is daar dicht. En de A20 van Hoek van Holland naar Gouda is intussen weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein. Je hebt daar nog wel 10 minuten extra reistijd. Ster. Kunstenaars met wortels in de graffiti-cultuur krijgen voor het eerst in Nederland een podium. Groot werk binnen en buiten op de muur en vloer en gewone schilderijen. Nu te zien, Glashart, post-graffiti in de glasfabriek. Een pop-up van het Stedelijk Museum Schiedam. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Het is Black Friday. Black Friday. Black Friday bij Prominent. Wat sta jij nou te doen? Ik sta te oefenen voor die Black Friday spot. Black Friday. Vind je het wat? Nou, lief, daar hebben ze echt wel iemand anders voor, hoor. Inderdaad. Het is Black Friday bij Prominent. Met geweldige kortingen. Zoals €665 inruilkorting op alle stoelen en banken. 50% korting op onze jubileumsets. Of de tweede stoel en bank halve prijs. Black Friday bij Prominent. Dus wees er snel bij. Je hebt nog 5 dagen. Kijk, dat bedoel ik. Ja, ja, dat is best aardig, die stem. Troostje, schat. Hij kan vast niet zo goed racen. Hé, hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Suzanne Bosman. Eén vandaag. De verloofde van de vermoorde Saoedische journalist Khashoggi doet een oproep aan popster Justin Bieber. Ga toch vooral niet optreden in Saoedi-Arabië. We bespreken dat zo met Midden-Oostenkenner Caroline Roelands. En nu, ja, boeren die wachten in spanning op het nieuwe kabinet en het nieuwe regeerakkoord. Want dat ze iets boven het hoofd hangt, dat is wel duidelijk. Zo bleek dat er mogelijk een plan ligt om het aantal boeren rondom natuurgebieden te verminderen. In weer een ander plan zou staan dat boerenbedrijven moeten verhuizen naar Flevoland. En dat is zeker voor boerenbedrijven die al generaties lang meegaan een hard gelach. Ernst-Jan Mensink heeft een boerderij in Weerselo aan de rand van een Natura 2000 gebied. Goedemiddag, meneer Mensink. Ja, goedemiddag. De huidige tijd, is dat nagels bijten voor u in afwachting van nieuwe regeringsplannen? Nou, zo erg is het nog niet. Oh. Maar het is wel een spannende tijd en afwachten en een onzekere tijd over wat er gaat gebeuren en wat er komt. Ja, en hoe moet ik me voorstellen wat dat bijvoorbeeld voor u, voor uw gezin betekent? Hoe zit u nu met elkaar aan, nou, om het zo maar te zeggen, de keukentafel? U hebt een zoon van 18, hè? Ja, we hebben een zoon van 18, dat is onze oudste zoon. Mm-hmm. En die heeft de intentie om met de boerderij verder te willen. En de andere kinderen die zijn allemaal nog jonger en die zitten nog op school. Maar aan de keukentafel, daar komt wel vaak het onderwerp landbouw en stikstof en wat er allemaal speelt te sprake. Dus dat, wat dat betreft is het wel iets wat binnen ons gezin echt wel leeft. Ja. Dat is steeds aanwezig. En nou hebt u er min of meer ervaring mee, want ik begrijp 20 jaar geleden moest u uw bedrijf ook al verplaatsen. Toen zijn we vrijwillig verplaatst. Uh-huh. Toen zaten we ook in een gebied waar meer dingen speelden. Ruilverkaveling was toen op handen en er was ook ruimte nodig voor een riviertje, de Regge, richting de Holterberg met natuurplannen. Dus er moesten eigenlijk wat boeren wijken en we hebben toen zelf vrijwillig de keus gemaakt om daar te vertrekken en op een andere plek ons bedrijf voor te zetten. Ja, dus je zou kunnen zeggen, nou, u kunt het wel. Ja, we kunnen ook en we weten ook wat het is. Maar daar is het ook. We weten wat het is en welke impact het ook heeft. En destijds past het ook heel goed in onze gezinssituatie. Om dan een stap te maken om elders je bedrijf voor te zetten. Maar dat past niet zomaar altijd. Mm-hmm. Ja, en nu kijkt u, wat u al zei, toch enigszins met spanning met het hele gezin naar de toekomst. En we noemden al uw 18-jarige zoon Rutger. Die zou het familiebedrijf graag willen voortzetten. Onze collega Bart Hettema, die was bij u op het bedrijf en sprak ook met Rutger over scenario's zoals uitkopen, verhuizen of onteigenen. Dan zouden ze mij wel moeten helpen met de zoektocht naar een andere plek waar je goed verder kunt. Met een bepaalde eisen erbij voor jezelf. Kun je wel zeggen van ja, je moet weg en zie maar wat anders te vinden of je stopt. Daar ga ik sowieso niet mee akkoord. Ze willen mij weg hebben, dan moeten ze ook maar regelen. Of helpen regelen dat ik ergens anders verder kan. Of je ook financieel compenseren? Ja, ik kan wel financieel compenseren, maar dan moet je nog een plek hebben waar je verder kunt. Of helemaal stoppen met financiële compensatie misschien? Ik stop liever niet. En landschapsbeheer gaan doen? Een andere functie als boer? Minder koeien, meer? Ik zou het er wel eventueel wel bij willen doen als het goed past. Ook hier bij het bedrijf zijn. En dan zou die mogelijkheid om het te doen wel er wel zijn, ja. Ernst Jan Mensink, Rutger, 18 jaar. Het zijn nogal serieuze onderwerpen waar een knul van 18 zich bezig mee moet houden. Dat klopt. Hij is er heel serieus mee bezig. En er werd net ook wel gezegd, tegen beter weet erin. Hij is voor hem al heel bewust dat hij dit graag wil. Hij zit ook op school om het vak nog te leren. Maar hij volgt ontwikkelingen echt op de voet. En voor zichzelf heeft hij wel voor ogen wat hij wil en ook wat hij niet wil. Dus. Maar hoe kijkt u naar hem? Maakt u zich zorgen? Ik vind het op zich wel goed dat hij daar zo bewust mee bezig is. En ook wel inziet dat misschien wel dingen anders moeten, maar dat er wel een perspectief nodig is. En als je dat nu als 18-jarige zo voor ogen hebt, dan geeft het eigenlijk wel dat hij de toekomst wel in kan. Ja, maar goed, ik zei al, onze collega Bart, die was bij u over de vloer, sprak ook met uw vrouw. En zij is van mening dat Rutger toch maar beter iets anders kan gaan doen. Met de huidige gang van zaken heb ik hem wel een aantal keren gezegd van ga alsjeblieft wat anders doen. Het is zo onzeker en wat hebben we over 10 jaar? Hebben we over 10 jaar überhaupt nog een bedrijf? Is dat, meneer Mensink, als u heel eerlijk bent, niet een beter advies? Er wordt eerlijk, er wordt ook alles wordt besproken. En dat is ook gezegd van, ga er wat anders naast doen. Als het er kan maar gebeuren dat je niet verder kunt, dat je dan nog mogelijkheden hebt. Misschien dat je ook wat andere kennis hebt van andere dingen, maar om nu zomaar te zeggen van we weten niet wat er gaat gebeuren, dus we stoppen er maar mee. Dat is ook niet hetgeen waar je mee vooruit komt. Dus dat nog niet, maar je moet wel eerlijk zijn in dingen die om je heen gebeuren. Wat gebeurt er en wat moeten we daarmee? Dus je moet jezelf ook niet voor de gek houden daarmee. Maar om nu direct maar te zeggen van dan gaan we maar niet verder, dat is wel heel kort door de bocht. Ja, ik hoor wel een beetje hoe het eraan toe gaat bij u aan de keukentafel. Maar één ding, meneer Mensink, u gaat er ook vanuit, het blijft niet zoals het was. Ja, maar veranderingen is van alle tijd en wij veranderen ook al jaren mee. Alleen je hebt daar perspectief en duidelijkheid voor nodig en daar ontbreekt het aan. Ja. Ik dank u wel, Ernst-Jan Mensink. Het verhaal over de familie Mensink uit Weerseloos vanavond ook te zien in onze televisieuitzending 6:15. En straks, Ruben, feit of fictie met een hoop muziek. Ja, ik heb het altijd al gezegd. Hè. Vergeet die hele battle tussen de Stones en de Beatles. Queen, daar moeten we het over gaan nemen. Dat gaan we zo doen. Oké, naar de verkeersinformatie. Bianca. Er staat een lange file intussen op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwerbrug en Gouda. Na een ongeluk loopt de vertraging op tot meer dan 3 kwartier en de rechterrijstrook is daar dicht. It's a beautiful day. The sun is shining. I feel good. And no one's gonna stop me now. Oh yeah. It's a beautiful day. Sometimes I feel so sad, so sad, so bad. but no one's gonna stop me now. Queen dus. Ja. Beautiful. Even anderhalf minuut weg, ja, okay. Was dat. Inleiding tot de feit of fictie. Kom op. Feit of fictie. En we pakken Queen bij de kop. Naar aanleiding van een podcast die je beluisterde. Ja, de laatste dagen van Freddie Mercury, zo heet hij. En daar hoorde ik dit. Ik vond het wel heel bijzonder om te ontdekken dat Queen dus 4 songschrijvers maar liefst in zich heeft. Die ook allemaal grote hits hebben geschreven voor de band. Ja, welke band heeft dat? Ja, ik ken geen enkel ander voorbeeld in de popmuziek waar je dat ziet. Nou, de enige band dus Queen waarbij alle 4 de leden grote hits schreven. Ja, nou klopt dat. Dat vroeg ik muziekjournalist Jean-Paul Hek. Hij staat op dit moment in het theater met Queen The Story. Het klopt helemaal. Het zijn Roger Taylor, John Deacon, Freddie Mercury en Brian May. De enige 4 dus, ja, die zelfs een nummer 1 hits op hun naam hebben staan. En van wie is dan welke hit? Ja, dat laat ik even aan Hek. Freddie Mercury was toch vaak de man van de bombast. Veel pianostukken. Het is natuurlijk een pianist. Bohemian Rhapsody, Somebody to Love. Terwijl Brian May de rocker was in de band. Hè. Tie Your Mother Down, Fat Bottom Girls. John Deacon was de wat hippere man, zeker eind jaren 70. Hè. Mijn eerste hele grote hit was Another One Bites the Dust. En een paar jaar later schreef hij I Want to Break Free. En Roger Taylor was echt de man die alle trends in de gaten hield. Hè. Je veel synthesizer gebruikt en zo. Dat hoor je op zijn soloplaten. En op zijn hits als bijvoorbeeld Radio Gaga. Maar Ruben, de Beatles bijvoorbeeld, ook met z'n 4, die schreven toch ook? Ja, dat dacht ik ook. Dus belden we Beatles-fan, maar bovenal popprofessor Leo Blokhuis. Voor de Beatles hebben alleen Lennon McCartney en ook George Harrison hits geschreven. Maar toen de Beatles uit elkaar waren, toen bleek het 4e Beatle-lid Ringo Starr zelf ook hits te kunnen schrijven. Want hij schreef het nummer It Don't Come Easy. En dat is toch echt een grote hit in Nederland, Engeland en Amerika geweest. Maar schreef Ringo Starr dan nooit iets tijdens een Beatles tijd? Jawel, hij heeft 2 nummers geschreven, deze. Listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps. I'd like to be under the sea in an octopus. Oh, jij kent ze. Het zijn, ja, voor mij is het totaal onbekend, maar deuntjes, Don't Pass Me By en Octopus Garden zijn het. Deze 2 liedjes van Ringo Starr dus. En daarvan mogen we met goedkeuring van Leo Blokhuis toch wel zeggen, het zijn niet echt hele grote hits geweest. En van Octopus Garden vonden we zelfs nog een filmpje waaruit blijkt dat George Harrison het hele liedje zelfs nog voorspeelt. Oké, Beatles, not The Stones dan. Ja, bij de Stones schreven alleen Keith Richards en Mick Jagger natuurlijk. Er zijn wel meer bands waar meerdere leden schreven, vertellen Hek en Blokhuis, maar die scoorden niet allemaal individueel een hit. En het is overigens ook verstandiger om onder de bandnaam muziek uit te brengen. Dat zegt muziekjournalist Jean-Paul Hek. Vanuit de royalties is het slimmer om het onderling te verdelen als band, hè, om geen glazen te krijgen achteraf. Uiteindelijk heeft Queen later ook in hun carrière hebben ze besloten, omdat het heel veel, dat zie je ook in de film, heel veel ruzie opleverde, dat ze gewoon alle songs written by Queen. Ja, en aan dat besluit ging wel heel wat vooraf, want toen Freddie's grote hit Bohemian Rhapsody uitkwam, vertelt Leo Blokhuis dat ging niet zonder slag of stoot. En de componist krijgt natuurlijk zijn componistendeel uitbetaald, dus daar verdien je goed geld mee, maar in die tijd had je nog vinyl singeltjes, die hebben een A-kant en een B-kant. En er moest ook iets op die B-kant. En op de B-kant kwam toevallig I'm in love with my car. En dat is een liedje van Roger Taylor, die gewoon meelichtte op het enorme succes van Bohemian Rhapsody. Het verhaal gaat ook dat hij meteen daarna met een Rolls aan kwam rijden. Okay. Heerlijke verhalen. Goed, terug naar de stelling. Queen is de enige band in de popgeschiedenis waarvoor alle 4 de leden grote hits hebben geschreven. Nou, feit of fictie? Ja, feit, uiteraard. Alle 4 de Beatles die hebben dan wel een grote hit gehad, maar Ringo Starr had alleen maar een solo hit. Ja, bij Queen hadden ze alle 4 in originele vorm samen een grote hit. Feit. Tips, mail naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Alsjeblieft, Justin Bieber treedt niet op voor het regime dat mijn verloofde heeft vermoord. Dat is een oproep van de verloofde van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi. Dit weekend in de Washington Post. Bieber staat samen met onze Nederlandse Tiësto op het podium bij een concert rondom de Formule 1 race in Saoedi-Arabië. Begin december is dat. Midden-Oosten deskundige Caroline Roelands, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Roelands, op 5 december inderdaad. Ja. Wat denkt u, toen u hoorde van deze oproep, wat dacht u, dit gaat iets opleveren, dit is van betekenis? Nou, het levert natuurlijk altijd in ieder geval aandacht op. En aandacht die de Saoedische autoriteiten en in dit geval de Saoedische kroonprins en sterke man niet prettig vindt. Want hij wil Saoedi-Arabië vooral presenteren als nieuw, ja, lollig zou ik bijna zeggen, land waar toeristen binnenstromen en investeerders grote investeringen doen. Hmm. En dit is negatieve aandacht en dat wil hij niet. Nee, en dat doet zij dus daarom ook. Is het verder een oproep die verder, denkt u, zin heeft, iets kan uithalen, behalve dan aandacht genereren? Het aandacht heeft zin natuurlijk. Als je geen niks doet, geen aandacht aan besteedt, dan verandert in ieder geval helemaal niks. En als je naar Saoedi-Arabië nu kijkt in vergelijking met 5 jaar geleden, hè, dan de mensenrechten situatie zeer, zeer verslechterd. Je kan echt helemaal niks meer zeggen of je gaat de gevangenis in. Hm. En als je daar helemaal geen aandacht aan besteedt, dan gaat dat onverminderd door. Er is geen enkele reden om te denken dat dat dan verbetert. Het gesprek daarover wordt, nou, zoals wij bijvoorbeeld, nu op dit moment dus weer gevoerd. Even terug, Ruben. Die moord op Khashoggi. En neem ons nog even terug naar... Ja, we hebben het over Jamal Ahmad Khashoggi. Een Saoedi-Arabische journalist en columnist voor de Washington Post. Hij was verloofd met Hatice Cengiz. Op 2 oktober 2018 zit zij buiten bij het Saoedische consulaat in Istanbul. Ze wacht op Khashoggi, die naar binnen is gegaan om documenten te regelen voor hun aanstaande huwelijk. Maar Khashoggi die komt niet meer buiten. En later blijkt dat hij bij binnenkomst in het consulaat is gemarteld, gewurgd en uiteindelijk in stukken gehakt. Volgens een rapport van de Amerikaanse CIA bestaat er geen enkele twijfel over. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman die is eindverantwoordelijk voor de dood van Khashoggi. Mevrouw Roelands, wat zegt bin Salman daar zelf over? Hij zegt er eigenlijk niet zoveel over. Om hem heen natuurlijk wordt er gezegd... Dat het feit wordt niet ontkend, maar het wordt gezegd dat het een rogue-operatie was. Hè, dat mensen die het gedaan hebben, want het is gedaan in het, zoals gezegd net, in een consulaat, dus in een officiële vertegenwoordiging van Saoedi-Arabië. Mm-hmm. Door een officiële afvaardiging van Saoedi-Arabië. En dan wordt er gezegd, ja, die mensen die hebben niet goed begrepen wat ze moesten doen, of die zijn buiten hun opdracht getreden. En die mensen zijn, althans een deel van hen, is ook vervolgd en veroordeeld. Maar ja, dat de mensen die waarschijnlijk de opdracht hebben gegeven van dit soort acties, die worden alleen maar in actie, in werking gesteld door de kroonprins zelf. En zijn omgeving. Nou, die mensen zijn natuurlijk helemaal buiten schot gebleven. Mm-hmm. Ik vind ook zoiets treurigs hebben dat deze vrouw, deze verloofde toenmalig, nu soort van alleen weer zo'n actie moet gaan voeren om dit weer onder de aandacht te brengen. Nou, het is niet zo alleen. Hè. Mm-hmm. Er zijn veel meer mensen die actie voeren naar aanleiding van Khashoggi, maar niet alleen maar. Hè, want er zijn natuurlijk veel meer mensen die in de gevangenis zijn opgeborgen, gefolterd zijn. Denk maar aan al die vrouwenactivisten die op een gegeven moment zijn opgepakt. Er zijn de familieleden van veel van die mensen die gevangen zitten, die ondernemen actie, meestal vanuit het buitenland. Hè, vanuit binnen Saoedi-Arabië kan dat helemaal niet. Mm-hmm. Er zijn een heleboel mensenrechtenorganisaties die ook actie ondernemen. Dus het is niet dat ze alleen staan. Dat niet. Er is aandacht voor. Maar toch, u zegt ook, in de afgelopen 5 jaar is de situatie, als het gaat om mensenrechten, om je uit te spreken, dat soort zaken, alleen maar slechter geworden. Dus alle mogelijke imagoschade en zo, dat doet er verder niet toe? Dat in zekere zin is dat waar. Hè? Mm-hmm. Omdat je ziet dat regeringen daar toch heel weinig aandacht aan of weinig aandacht aan besteden. Misschien met de mond aandacht aan besteden, maar niet feitelijk. Hè? Want het gaat altijd over belangen, zakelijke belangen. En Saudi-Arabië is een belangrijk olieland, het koopt veel wapens. Dus iedereen telt zijn knopen en doet toch zaken met Saudi-Arabië. Mm-hmm. Dat is waar. Ja. Maar onze koningin heeft ook nog gesproken met de kroonprins. Enige tijd, daar komt dan wat kritiek ik heb op. Maar een column over geschreven. Ja. Zeker. Maar toch, kijk, dus de situatie verbetert absoluut niet. Maar toch zijn er van die kleine dingetjes die niet zouden zijn gebeurd als niemand zijn mond opendeed. He, bijvoorbeeld, ik had het net over die vrouwenactivisten die gevangen zijn gezet. De meeste van hen zijn inmiddels weer vrijgelaten. En die worden in ieder geval niet meer gefolterd in de gevangenis. He, ze mogen hun mond niet open doen en ze mogen niet naar het buitenland. Dus het is niet dat ze vrij zijn, maar hun situatie is toch iets verbeterd. Er zijn net twee jonge Saoedi's vrijgelaten die 10 jaar geleden deelnamen aan, nog voor de kroonprins deelnamen aan een verboden demonstratie ter dood waren veroordeeld. Die zijn nu vrijgelaten. Tegelijk zijn natuurlijk ook weer een heleboel mensen opgepakt. En er zijn andere akelige voorbeelden van familieleden van dissidenten in het buitenland die ook onder druk worden gezet. Maar het is niet dat je moet zeggen, er is helemaal, er gebeurt niks als je actie onderneemt. Nee, dus goed dat er in ieder geval nu weer aandacht voor is. Ik dank u wel. Carolien Roelands was dat, met de Oosterdeskundige. Ruben, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Ja. Wat is er nog? Wat doe je als je postbezorger wil worden, maar je kan niet fietsen? Nou, de Ghanese-Nederlandse Abigail Donkers, die bedacht een oplossing en bezorgde de krant op een wel heel bijzondere manier. Ik doe, ik denk, totaal 600 krantjes per week. En ik doe het op mijn hoofd. Want ik kan niet fixen. En ik vind het handig op mijn hoofd, want ik ben Kewing. Sommigen vinden het raar en bijzonder. Nederland kan ook iets leren van mij. Niet, we moeten altijd alles leren van de Nederland. En zo is het, Suzanne. Kranten op het hoofd. Precies. Goed. Ben je in de stem? Die heeft het gefilmd. Ziet er fantastisch uit, dus zoek het vooral op. Oké, film van deze uitzending is terug te lezen op eenvandaag.nl. Hier op de radio zo meteen Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Ik wens u een fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. Ja, staan we weer bij een voetbalveld. Er zijn nieuwe afleveringen van de Schaduwspits. Hey jongens, hebben jullie het nieuws al gezien? Er is gewoon iemand uit de kast, hè? Nieuwe afleveringen over LHBTI'ers in en rond het profvoetbal. U heeft gewoon geen idee of en hoeveel homoseksuele profvoetballers er zijn op dit moment. Hoe het is als homo op de tribune. Natuurlijk zijn er meer homo's in het stadion, maar we weten ze niet te vinden. En we zijn nog steeds op zoek naar een voetballer die zich uit durft te spreken. Ik weet ook, die zijn gewoon getrouwd met kinderen, maar die zijn homoseksueel. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Schaduwspits. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo Douwe Egbert snelfiltermaling. 2 pakken voor €8,99. En 3 blikken Unox-soep voor maar €5. Ook op jumbo.com. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. ITVA en NPO 2 presenteren de Tweedok ITVA primeurs. Met vanavond Raising a School Shooter. Wat als jouw kind een bloedbad aanricht? There's a shooting going on at the high school. They think Dylan might be one of the shooters. De Tweedok ITVA primeur Raising a School Shooter. Vanavond bij de VPRO op NPO 2. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Black Friday wordt Fair Friday bij TUI. Want als je een Fair Travel vakantie boekt, draag je bij aan de lokale economie en verduurzaming van je bestemming. Daarom zetten we onze duurzamere vakanties in het zonnetje op toei.nl/fairfriday. TUI. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. Een geheimzinnige patiënt verstoort je nachtdienst. Nu ben je nooit meer veilig. De nieuwe thriller van Esther Verhoeven.